بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل کے اعراب سے نکلتے ہوئے پانچ ابواب کا بیان پورا ہوا. پھر سے ایک بار دوہرا لے کہ اصل کا اعراب تھا حالت رفیع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتحہ کے ساتھ، حالت جری کسرہ کے ساتھ. اس سے پانچ ابواب سات ابواب مستثنی ہیں. ان میں سے پانچ کا بیان ہو چکا ہے. پہلا باب غیر منصرف تھا، دوسرا باب وہ جمع جو الف تا کے ساتھ لائی جائے، تیسرا باب اسماء ستہ مکبرہ، چوتھا باب تثنیہ، پانچواں باب جمع مذکر سالم. آج چھٹا باب شروع فرما رہے ہیں کہ چھٹا باب جو اصل کے اعراب سے نکلا ہے، یعنی جس کو اصل کا اعراب دیا نہیں جاتا ہے، وہ ہے پانچ مثال جس کو دیے مضارع کے پانچ سیگے. کون سے پانچ سیگے؟ کہ وہ جن کے ساتھ الف تثنیہ لگا ہو. یاد رکھنا، جن کے ساتھ الف تثنیہ لگا ہو، ایسے دو سیگے، یفعلانی اور تفعلانی، دو سیگے ہوئے کہ جن کے ساتھ الف تثنیہ لگا ہو. کون سے؟ یفعلانی اور تفعلانی. یا جن کے ساتھ واو جمع لگ ہو، جمع کا واو لگا ہوا ہو، وہ بھی دو سیگے، یفعلونا اور تفعلونا. اور جس کے ساتھ یا مخاطبہ یعنی واحد مؤنث حاضر کی یا لگی ہو، یعنی واحد مؤنث حاضر کا سیگا تفعلین کیا ہوتا ہے؟ تفعلین. تو یہ پانچ سیگے ہوئے، ان کا اعراب بیان کر رہے ہیں. پانچ سیگے پہلے یاد ہوئے، جن کے ساتھ الف تثنیہ لگا ہو، ایسے دو سیگے. کون سے؟ یفعلانی اور تفعلانی. جن کے ساتھ واو جمع لگا ہوا ہو، وہ دو سیگے، یفعلونا اور تفعلونا. اور پانچواں سیگا ہے جن کے ساتھ یا مخاطبہ یعنی واحد مؤنث حاضر کی یا لگی ہو، وہ کون سا ہے؟ تفعلینا. یہ پانچ سیگے ان کا اعراب ہے. ان کا اعراب سن لو. ان کا اعراب حالت رفعی میں ان کے آخر میں جو نون ہوتی ہے، اس نون کے ثبوت کے ساتھ، اس نون کو باقی رکھنے کے ساتھ ان کی حالت رفعی ہوتی ہے. اس نون کے ثبوت کے ساتھ حالت رفعی ہوتی ہے. اور حالت نصبی اور جری میں آخر کا نون حذف کر دیا جاتا ہے. ان پانچ سیگے کا آخر کا نون حالت نصبی اور حالت جری میں حذف کر دیا جاتا ہے. سمجھے؟ کہ حالت رفی نون کے ثبوت کے ساتھ، حالت نصبی اور جری نون کے حذف کے ساتھ نصب اور کسرہ کی رعایت کرتے، اس کے قائم مقام ہونے پر. سمجھے؟ تو یہ پانچ سیگے ہیں. ان پانچ سیگا کا اعراب آج بیان کر رہے ہیں کہ چھٹا باب جو اصل کے اعراب سے نکلا ہے، وہ مضارع کے پانچ سیگے ہیں، جن کے ساتھ الف تثنیہ یا واو جمع یا پھر یا مخاطبہ لگی ہو. ان پانچ سیگا کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفی نون کے ثبوت کے ساتھ، حالت نصبی اور جری نون کے حذف کے ساتھ. وہی دیکھو، ثم قلت السادس یفعلانی و تفعلانی و یفعلون و تفعلون و تفعلین. پھر میں نے کہا تھا کہ چھٹا باب یفعلانی تفعلانی یفعلون تفعلون اور تفعلین ہے. فإنها ترفع، اس کا حکم بیان کر رہے ہیں. فإنها ترفع بثبوت النون، کہ ان کو رفع دیا جاتا ہے نون کے ثبوت کے ساتھ. وتنسب وتجزم بحذفها، نصب اور جزم دیا جاتا ہے نون کے حذف کے ساتھ. یہ تو اعراب بیان کیا. وہ امانہ ہو تو حاج جونی پر محضوف نون الوقایا. بہرحال تو حاج جونی جیسی مثال کہ اس میں محضوف نون وقایا ہے. اب یہاں دیکھ لو متن میں، مصنف اس کو شرح میں لائے نہیں ہے، اس عبارت کا کوئی شرح نہیں کی ہے نیچے، اسی لیے اس کو دیکھ لو کہ تو حاج جونی، اس میں دو قراءت ہے. ایک قراءت تو کیا ہے؟ تو حاج جونی بغیر نون کی تشدید کے، سمجھے؟ بغیر نون کی تشدید کے. یہ قراءت ہے نافع اور ابو عامر کی. ابو عامر اور نافع کی قراءت جو اندر شاید ذکر کی ہے وہی قراءت ہے کہ تحاجونی، نون کی تشدید کے بغیر. تو یہ کس کی قراءت ہے؟ ابو عامر کی اور نافع کی. امام نافع قرائے سبا میں سے یہ دو قاری اس کو بغیر تشدید کے پڑھتے ہیں. تو اس میں تحاجونی، اب اصل میں تحاجوننی تھا. ایک تو نون کون سا؟ جمع کا نون، اور ایک نون وقایا. تو وہ کہتے ہیں کہ نون وقایا کو حذف کر دیا گیا، تو حاج جونی پڑا گیا. وہی کہہ رہے ہیں وہ اما نہ تو حاج جونی فل محضوف نون الوقایا، اس میں نون وقایا کو محضوف کر دیا گیا ہے. اور قرائے سبا میں سے ان دو کے علاوہ باقی قرا پڑھتے ہیں تو حاج جونی نون کی تشدید کے ساتھ. تو حاج جونی نون پر بھی، ہا کے بعد الف اور الف کے بعد نون، نون پر تشدید کے ساتھ تو حاج جونی. تو کہتے ہیں وہ ایک نون کون سا؟ ایک نون جمع کا، ایک نون کون سا؟ نون وقایہ کا، تو ان کے ساتھ پڑھتے ہیں. بہرحال یہ اس کی بحث اپنی جگہ قرات میں آئے گی. تو سمجھے کہ اس میں دو قرات، ایک قرات ہے ابو عامر کی اور امام نافع کی. وہ پڑھتے ہیں تحاجونی جو یہاں ذکر کی گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس میں سے نون وقایہ کو حذف کر دیا گیا. کیوں حذف کر دیا گیا نون وقایہ کو؟ اس لیے کہ نون وقایہ کیا ہے، وہ تو ثقل کو دور کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، سمجھے، اس لیے اس کو. اور نون جمع وہ تو مستقل کلمہ ہے، اور تو معنی پر یعنی جمع پر دلالت کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، اس لیے یہاں نون جمع باقی ہے اور نون وقایہ حذف کر دیا گیا. بہرحال آگے دیکھو، وہ اما اللہ یعفونا، بہرحال اللہ یعفونا کے اندر فلواو اصل، واو حرف اصلی ہے، والفعل مبنی اور فعل مبنی ہے، بخلاف وہ ان تعفو اقرب للتقوا، برخلاف وہ ان تعفو اقرب للتقوا کے. اس کی شرح نیچے کریں گے. واقول، اب شرح بیان کر رہے ہیں، الباب السادس مما خرج عن الاصل الامثلۃ الخمسۃ، چھٹا باب جو اصل کے اعراب سے نکلا ہے وہ پانچ مثالیں ہیں. وہی اور وہ ہے، کل فعل مضارع اتصل به الف تثنیہ، ہر وہ فعل مضارع جس کے ساتھ الف تثنیہ لگا ہو، اور واو جماعتین یا واو جمع لگا ہوا ہو، اور یا مخاطبین یا جس کے ساتھ یا مخاطبہ یعنی واحد مؤنث حاضر کی یا لگی ہوئی ہو. وحکمها ان ترفع بثبوت النون نیابتا عن الذمہ، اس باب کا حکم یہ ہے کہ ان کو رفع دیا جاتا ہے نون کے ثبوت کے ساتھ ذمہ کی نیابت میں. وتنسب وتجزم بحذفها نیابتا عن الفتحۃ والسکون، نصب اور جزم دیا جاتا ہے نون کے حذف کے ساتھ فتح و سکون کی رعایت میں. مثال الرفع قوله تعالی، رفع کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان، فیہما عینان تجریان، دیکھو تجریان عینان کی صفت ہے، عینان مبتدا ہے، اس کی صفت ہے تجریان، تو حالت رفیع میں ہے، تو کس کے ساتھ لائے نون کو، یعنی کس کے ساتھ لائے تثنیہ کو، نون کے ثبوت کے ساتھ لائے. وانتم تعلمون، انتم مبتدا ہے، تعلمون خبر ہے، خبر حالت رفیع میں ہوتی ہے، اور یہ کس کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس لیے اس کو نون کے ثبوت کے ساتھ لائے. وانتم تشہدون، اس میں بھی ایسا ہے. وہم لا یشعرون، یہ کون سا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو نون کے ثبوت کے ساتھ لائے. فل مضارع فی ذالک کل ہی مرفوع، مضارع ان تمام مثالوں کے اندر مرفوع ہے، لکھلو بھی یعنی ناصب والجازم، کسی عامل ناصب اور جازم کے سے خالی ہونے کی وجہ سے. وعلامت رفع ثبوت النون، اور مضارع کے رفع کی علامت نون کا ثبوت ہے. مثال الجزم والنصب قوله تعالی، نصب اور جزم کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، دیکھو اس میں دونوں جمع ہو گئے، حالت نصبی بھی جمع ہو گئے، حالت جزمی بھی جمع ہو گئی، کہ حالت لم حرف جازم ہے، اس وجہ سے تفعلوا کے اندر سے آخر سے نون حذف کر دیا، کیونکہ حالت جزمی میں ہے، اور لن حالت کیا ہے، عامل ناصب ہے، تو تفعلوا میں سے پھر نون حذف کر دیا، کیونکہ لن حرف ناصب ہے، نصب دیتا ہے، اور حالت نصبی یعنی مضارع کی صیغے کی نون کے حذف کے ساتھ آتی ہے. ولم تفعلوا جازم و مجزوم، لم تفعلوا جازم اور مجزوم کی مثال ہے، کہ اس میں لم جازم ہے اور تفعلوا مجزوم ہے لم کی وجہ سے. ولن تفعلوا ناصب و منصوب، اور لن تفعلوا یہ ناصب اور منصوب کی مثال ہے، کہ لن ناصب ہے اور تفعلوا کیا ہے منصوب ہے. وعلامت الجزم والنصب فیہما حذف النون، اور ان دونوں مثالوں میں نصب اور جزم کی علامت نون کا حذف کرنا ہے. آسان ہے یہ بات. تو اب ایک اعتراض کر رہے ہیں اس بات پر، کیا اصل کے اعراب کیا ذکر کیا، یعنی چھٹے باب کا، تین پانچ صیغوں کا حالت نصبی حالت رفی نون کے ثبوت کے ساتھ، حالت نصبی اور جری نون کے حذف کے ساتھ، لیکن مثال لائے ہیں جس میں حالت نصبی میں ہونے کے باوجود نون حذف نہیں ہوا ہے. سمجھے اعتراض کیا کر رہے ہیں، کہ اوپر جو بیان کیا کہ اعراب چھٹے باب کا، کہ مضاری کے ان پانچ صیغے کہ ان کی حالت نصبی کے اندر نون حذف ہو جاتا ہے، لیکن یہاں مثال لائے کہ جس میں حالت نصبی کے ہونے کے باوجود نون حذف نہیں ہوا. دیکھو، فَإِن قُلْتَ فَمَا تَصْنَعُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا أَن يَعْفُونَ، اگر تو کہے فَإِن قُلْتَ، اگر تو اعتراض کر کے فَمَا، کہ تم کیا کرو گے، إِلَّا أَن تَعْفُونَ کے اندر، فَإِنَّ ان ناصبتن، اس لیے کہ ان ناصبہ ہے، وہ نون ثابتت معه، اور نون اس کے باوجود باقی ہے، اس کے ساتھ باقی ہے، ان ناصبہ ہے، وہ عمل کرے گا نصب دینے کا، جب نصب دے گا مضارع کے اس صیغے کا، نصب دے گا جمع کے صیغے کو، تو کیا ہوگا، قاعدے کے موافق نون حذف ہو جانا چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ ان یعفونا نون پڑھا جاتا ہے. اعتراض سمجھے، چھٹے باب کا اعراب یہ بیان کیا کہ اس باب کی حالت نصبی اور جری کے اندر نون حذف کر دیا جاتا ہے. اس پر اعتراض کر رہے کہ اللہ یعفونا الناصبہ ہے، وہ کیا دے گا؟ نصب دے گا. جب نصب دے گا تو نون حذف ہو جانا چاہیے، جس سے کہ قاعدہ بیان کیا نون کے حذف ہونے کا، یہاں نون حذف ہو جانا چاہیے پھر بھی نون باقی ہے. اس کا جواب سمجھ لو، کہنے کہ دیکھو اللہ یعفونا میں اصل میں یعفونا یہ کوئی جمع کا صیغہ نہیں ہے، اور یہ واو جمع کی نہیں ہے، واو جمع کی واو نہیں ہے، یہ تو اصل کلیمے کی واو ہے، اصل حرف اصلی میں سے یہ واو ہے، سمجھے؟ یخرجنا کے وزن پر ہے یہ، سمجھے کچھ؟ یہ اللہ یعفونا میں نون وہ اس میں ضمیر ہے اور واو جمع کا نہیں ہے، یہ تو واو اصلی حروف میں سے ہے. اس کا اصل مادہ کیا ہے؟ یہ ہے باب نصر عین شروع سے، افا یافو، افا اصل میں اف و تھا، سمجھے؟ نصر کے وزن پر افا یافو سے ہے یہ، باب نصر عین شروع سے. تو یہ حروف اف واو حروف اصلی میں سے ہیں، یہ جمع کا واو نہیں، اور یہ نون بھی جو ہے یہ ضمیر کے اس میں ضمیر ہے، سمجھے؟ جو ہمیشہ ہر حال میں باقی رہ جائے. اب دیکھو اندر تو سمجھ میں آئے گا. قلتا قلتو میں کہتا ہوں، جواب دے رہے ہیں، لیست الواو ہنا واو الجماعتی، واو یہاں واو جمع نہیں ہے، وانما ہی لام الکلمتی التی فی قولک زید یافو، بلکہ وہ تو لام کلمہ ہے جیسے کہ تیرے قول زید یافو میں. ولیست النون ہنا نون رفی، اور نون یہاں نون رفع نہیں ہے، وانما ہی اسم مضمر، بلکہ وہ تو اس میں ضمیر ہے، عائد علی المطلقات، جو متعلقات کی طرف راجع ہے، مثلوا والمطلقات فی والمطلقات تربصن، جیسے اس کی مثال والمطلقات تربصن میں. والفعل مبنی للاتصال بنون النسوۃ، اور فعل یعنی یہ فعل یعفون کا فعل مبنی ہے نون جمع مؤنث کے متصل ہونے کی وجہ سے، نون جمع مؤنث کے اس کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے. ووزنوا یعفون علی ھذا یفعلن، اور اس حالت میں اس صورت میں یعفون کا وزن یفعلن کے وزن پر ہے. کما انک اذا قلت النسوۃ یخرجن، جیسے کہ تو کہے النسوۃ یخرجن او یکتبن، کان ذلک وزنہ، اور یہ اسی کا وزن ہے، سمجھے کچھ؟ کہ یخرجن کے وزن پر یعفون. اب دیکھو نیچے دیکھو، یخرجن کو دیکھو، یخرجن اور اوپر دیکھو ہماری آیت کے اندر یعفون، وزن ایک ہو رہا ہے، یخرجن یعفون. اب اصل میں یخرجن جیم کی جگہ پہ یہاں واو ہے، جیم کی خرج، تو یہاں کیا ہے؟ اف و، تو جیم کے لام کلمے میں کیا ہے نیچے؟ جیم ہے، تو یہاں لام کلمے میں واو ہے، اس لیے ہم یہ یعنی متشابہات میں سے لگا ہمیں کہ یہ تو یہاں پہ یہ ہو گیا. تشابہ کیوں ہوا؟ واو کی وجہ سے. تو ہم سمجھے کہ واو کس کا ہے، معترض کیا سمجھا؟ کہ یہ واو جمع کا ہے، تو کہ واو جمع کا نہیں ہے، واو تو حروف اصلی میں سے، گویا کہ یخرجن کے وزن پر یعفون کا وزن ہے، سمجھے کچھ؟ چلو اب یہ تو کب النساؤ یخرجن کے وزن پر، یعنی النساؤ یعفونا، یعنی یہ ضمیر کس کی طرف لوٹا ہے؟ اس سے پہلے آیت آئی ہے اس میں کیا ذکر ہے؟ المطلقات کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر، یعنی جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے یہ. کون سی؟ جمع مؤنث غائب ہے یہ سیگا. اب یہ جمع مذکر غائب ہو، اب آگے دیکھ رہے ہیں، دیکھو کہہ رہے ہیں واما اذا قلتا، اگر تو کہ الرجال یعفونا، الرجال یعفونا، دیکھو یہاں پہ بھی یعفو نہیں آئے، اوپر بھی یعفو نہیں تھا، لیکن اوپر کا یعفونا کس وزن پر تھا؟ یخرجن کے وزن پر تھا، یہاں پہ بھی یعفونا ہے، یہ یعفونا یخرجون کے وزن پر ہے، سمجھے؟ دونوں کا فرق ظاہراً سیگا ایک ہی ہے، اوپر کیا تھا؟ یعفونا بھی تھا، یہاں پہ بھی الرجال یعفونا ہے، لیکن اوپر کا یعفونا کس وزن پر تھا؟ یخرجن کے وزن پر تھا، یفعلن کے وزن پر، یخرجن یعنی یفعلن کے وزن پر، اور یہاں کا یعفونا یہ جمع مذکر غائب کا وزن ہے، کون سا ہوا؟ یا یخرجن کے وزن پر یفعلن، وہی کہہ رہے ہیں. فاما اذا قلت، اگر تو کہے رجال یعفونا، فالواو واو الجماع دی، واو واو جمع ہے، والنون علامت الرفی، اور نون علام رفع کی علامت ہے، فالاصل یعفونا، اصل میں کیا تھا؟ یا فونا تھا، یخرجون کے وزن پر ہو رہا ہے، یخرجون کا وزن بیٹھ رہا ہے، یہاں بھی دیکھو یا فونا یخرجون، سمجھے؟ تو واو کون سا ہے یہاں پہ، یعنی فرق بیان کر رہے ہیں کس کے اندر؟ دونوں کا وزن ایک ہی ہوتا ہے، یافونا یافونا، مذکر کے لیے بھی یافونا، مؤنث کے لیے بھی یافونا. مذکر کے لیے اگر یافونا ہے تو اس کا وزن یخرجونا کے برابر ہوگا، مؤنث کے لیے ہے تو یخرجنا کے وزن پر ہوگا. یہ دونوں کا فرق ہے. اب وہی اس کی تعلیل کر رہے ہیں. والاصل یافونا، اصل میں یافونا تھا بواوین، دو واو کے ساتھ. اولا ہما لام الکلمتی، ان دو واو میں سے پہلا تو کون سا واو ہے؟ اصل لام کلمہ والا حرف اصلی میں سے واو تھا، وہ واو ہے. وسانیہ تو واو الجماۃ، اور دوسرا واو جمع کا واو جو لائے، واو نون جو بڑھاتے جمع کے لیے، وہ ہے. دو واو جمع ہوئے، کون سے؟ ایک تو لام کلمے کا واو جو اصلی حرف میں سے، ایک واو کون سا؟ واو جمع. دو واو جمع ہو گئے. اب قاعدہ چلے گا، دیکھو وہی کہہ رہے ہیں. فاستثقلت الذمۃ علی واو، ذمہ مثقل ہو گیا اس واو پر، یعنی ذمہ دشوار تھا اس واو پر. قبل ہا ذمت، جس سے پہلے بھی ذمہ ہے. وہ بعد ہا واؤ ساکنہ، جس کے بعد واو ساکنہ ہے. یعنی کون سا ذمہ، یعنی کون سا واو؟ واو جو اصلی ہے لام کلیمے کا. واو اندر دیکھو، سیگا دیکھو، فلسلو یافونا جہاں بیان کیا نا وہاں دیکھو، یافونا تو جو فا کے بعد جو واو ہے، فا کے بعد واو جو ہے وہ کون سا واو ہے؟ وہ اصلی واو ہے، لام کلیمے کا واو ہے. اب اس سے پہلے دیکھو، اس سے پہلے بھی ذمہ، فا کے اوپر ذمہ ہے، اور اس کے بعد واؤ سکون، واؤ ساکین ہے. تو واؤ سے پہلے واؤ خود متحرک، اس سے پہلے واؤ، اس سے پہلے کیا ہے؟ ذمہ، اور اس کے بعد واؤ ساکینہ. تو واؤ پر یعنی ذمہ، یعنی یہاں پہ دشوار ہو گیا تھا. اور وہ ہی کہہ رہے ہیں وہی الواؤ و بعدہ واؤ ساکینہ، اس کے بعد واؤ ساکینہ، اور وہ واؤ وہی الواؤ الاولا، اور وہ پہلا واؤ ہے. فحذفت الذمت، فحذفت الذمت، ذمہ محذوف کر دیا گیا. فالتقت ساکنان، دو ساکن جمع ہوئے. کس پر سے ذمہ حذف کیا؟ پہلے واو پر سے. یعنی کون سا واو؟ جو اصلی میں سے تھا. اب اس واو پر سے ذمہ حذف کیا. اس کے باو تو پہلے سے واو ساکن تھا ہی، پہلے یافون کے اندر بھی یا پہلے سے واو تو ساکن تھا ہی. اب جو واو پہلے تھا، جو متحرک تھا، جس پر ذمہ تھا، اس واو پر ذمہ حذف کر دیا گیا. تو استماع ساکنین ہوا، ایک واو پہلے سے ساکن، اب اس واو کو پہلے واو کو پھر ساکن کر دیا، استماع ساکنین ہوا. اب ایک واو کو حذف کر دیا. کون سے واو کو حذف کر دیا؟ کہہ رہے ہیں کہ واو کو جو حذف کیا وہ اصلی کلمے کا جو واو تھا، لام کلمے میں والا واو، اس واو کو حذف کر دیا گیا. اب کہہ رہے ہیں کہ اس واو کو ہی کیوں حذف کیا؟ اس کی تین جواب، یعنی اس کی تین وجہ ہے کہ تین وجہوں کی وجہ سے پہلے واو کو حذف کیا. پہلی وجہ کہ پہلا جو واو ہے وہ کیا ہے؟ طرف کلام میں واقع ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ پہلا واو ہے کلمے کا جز ہے، فعل کے اندر جو لام تھا، تو لام کلمے میں جو واو ہے وہ کیا ہے؟ کلیمے کا جز ہے، یعنی لام کلیمہ ہے، کلیمے کا جز ہے. اور دوسرا واو، وہ واو جمع، وہ کیا ہے؟ وہ تو مستقل کلیمہ ہے، یعنی جمع کے لیے لایا گیا ہے. پہلا واو کیا ہے؟ جز ہے، فعل کا جز ہے، افا کا جز ہے. تو جز کو حذف کرنا کل کے حذف کرنے سے بہتر ہوتا ہے، جز کو حذف کرنا کل کے حذف کرنے سے بہتر ہوتا ہے، اس لیے پہلے کو حذف کیا. یہ تو ایک وجہ. دوسری وجہ کہ پہلا واو کہاں واقع ہے؟ طرف کلام میں واقع ہے. افا یافو، افا کہاں واقع ہے؟ واو آخری کلیمے میں، لام کلیمے میں. اور یہ واو کہاں ہے؟ یہ تو مستقل کلیمہ ہے، سمجھے؟ تو طرف کلام میں سے عام طور پر حذف کیا جاتا ہے، ہوتا ہے نا، آخر سے حذف کرتے ہی رہتے ہیں عام طور پر. تو دوسرا جواب کیا ہے؟ دوسری وجہ حذف کرنے کی کون سی؟ کہ پہلا واو جو تھا، یعنی اصلی حرف اصلی میں سے جو تھا لام کلیمے کا واو، وہ کہاں واقع ہے؟ طرف کلام میں، اور طرف کلام میں سے عام طور پر حذف ہوتا ہے. تیسرا جواب کہ پہلا واو، یعنی لام کلیمے کا واو، کوئی اسی معنی پہ دلالت نہیں کرتا ہے، کوئی معنی بتاتا ہے نہیں، لیکن یہ تو جمع کا معنی بتاتا ہے. اور جو چیز جو کوئی معنی بتاتی نہیں ہو، اس کو حذف کرنا بہتر ہوتا ہے اس چیز کے مقابلے میں جو کوئی معنی بتاتی ہو. تو ان تین وجہ کی وجہ سے پہلے واو کو حذف کر دیا، سمجھے کچھ؟ پھر سے اندر سیگا دیکھو، پہلے دیکھو اصلو یافونا، اصل میں کیا تھا؟ الرجالو یافونا کے اندر، الرجالو یافونا، یافونا کا وزن کیا تھا؟ یخرجونا کے وزن پر یافونا. اب دیکھو فا کے بعد جو واو ہے وہ واو کون سا ہے؟ لام کلیمے کا واو ہے، اصلی میں سے ہے. کون سا واو ہے؟ اصلی میں سے. اب اس واو سے پہلے فا پر کیا ہے؟ ذمہ ہے. دیکھا، واو سے پہلے فا پر کیا ہے؟ ذمہ ہے. اور واو کے بعد پھر واو ہے، وہ واو کون سا ہے؟ ساکن ہے. اس پر کیا ہے؟ سکون ہے. تو کیا ہوا یہاں پہ؟ واو، واو سے پہلے ذمہ، واو کے بعد سکون. اب اس واو پر حرکت پڑھنا مشکل ہو گیا تو اس واو کو اس واو پر سے حرکت کو حذف کر دیا گیا. کس واو پر سے؟ پہلے واو پر سے. فا کے بعد جو واو تھا اس پر سے کون سی حرکت؟ ضمہ کی حرکت حذف کی. وہ واو کیا ہو گیا؟ ساکن بن گیا. اس کے بعد والا واو تو ساکن پہلے سے تھا ہی, تو استماع ساکنن ہوا. اب استماع ساکنن ہوا تو فا کے بعد جو پہلا واو تھا اس واو کو حذف کر دیا, تو کیا ہوگا؟ یا فو نہ, یا فو نہ. بیچ کے جو پہلا واو تھا اس کو حذف کر دیا ہے, تو یا فو نہ. واو تو ساکن تھا ہی پہلے سے, سمجھے؟ اب پھر آگے بیان کیا کہ یہ پہلے واو کو کیوں حذف کیا, دوسرے استماع ساکنن میں سے دوسرے واو کو کیوں حذف نہیں کیا. اس کی تین وجہ بیان کی. پہلی وجہ کہ بھائی یہ جو واو ہے وہ کیا ہے, یہ جز ہے, کلیمے کا جز ہے, افا یافو کا یہ جز ہے. اور دوسرا واو کیا ہے؟ مستقل کلیمہ یعنی جمع پر دلالت کر. جز کا حذف کرنا قول کا حذف کرنے سے بہتر ہے. دوسری بات یہ کیا ہے, طرف کلام میں واقع ہے, آخر میں افا, افا کے اندر آخر میں واقع ہے. اور دوسرا کیا ہے, وہ آخر میں واقع نہیں ہے, تو طرف سے عام طور پر حذف ہوتا ہے. تیسرا کیا بیان کیا کہ یہ واو کوئی معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے, اور بعد کا دوسرا واو وہ تو جمع کی علامت ہے, جمع پر دلالت کرتا ہے. تو جو چیز جس کو کسی معنی پر دلالت نہیں کرتی ہو اس کا حذف کرنا اولا ہے اس کے مقابلے میں جو کسی پر دلالت کرتی ہو. ان تین وجہ کی وجہ سے واو جو اصلی کلمے کا تھا اس کو حذف کر دیا گیا. وہی کہہ رہے ہیں وانما خصت بالحذف دون الثانیۃ لثلاثۃ امور, اور حذف کرنا نہیں. وہما کہاں گیا, فحذفت الضمۃ فالتقى الساکنان, ضمہ حذف کر دیا گیا واو پر سے, التقاء ساکنان ہو گیا. وہما واوان, اور دو واو جمع ہو گئے ساکن. فحذفت الاولى, پہلے واو کو حذف کر دیا گیا. وانما خصت, اور یہ خاص ہے یعنی پہلے واو کو حذف کرنا خاص ہے. وانما خصت بالحذف, یعنی پہلے حذف کے بعد اول محذوف ہے کہ پہلے میں سے حذف کرنا خاص ہے. دون ثانیۃ, نہ کہ دوسرے کو حذف کرنا, لثلاثۃ امور, تین وجہ سے. پہلے واو کو حذف کرنا خاص ہے دوسرے کو چھوڑ کر, تین وجہ کی وجہ سے. احدہا ان الاولى جزء کلمۃ, کہ پہلا واو کلمے کا جز ہے, یعنی افا کا جز ہے, افا یافو کا. وحذف جزئی, حذف جزئین, اور جز کا حذف کرنا اصل من حذف کل, کل کو حذف کرنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے. وثانی ان الاولى آخر الفعل, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلا واو کلمہ کے آخر میں ہے. والحذف بالاواخر اولى, اور آخر سے حذف کرنا اولا ہوتا ہے. والثالث ان الاولى لا تدل على معنى, تیسری وجہ یہ ہے کہ پہلا واو یعنی طرف کلام میں حروف اصلی میں سے جو واو ہے وہ لا تدل على معنى کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے. والثانیۃ دالۃ على معنى, اور دوسرا واو معنی پر دلالت کرتا ہے. کس معنی پر؟ جمع کے معنی پر دلالت کرتا ہے. وحذف ما لا يدل اولى من حذف ما يدل, اور وہ بات یعنی وہ حرف جو کسی یعنی وہ کلمہ جو کسی پر دلالت نہ کرتا ہو اس کو حذف کرنا بہتر ہے اس سے کہ جو کسی پر دلالت کرتا ہو. ولہذا الاوجہ حذفوا لام الکلمتی, حذفوا لام الکلمتی فی غازن, ہو گیا یہ تین وجہ. اب وہ اس پر ایک اور بات کہہ رہے ہیں کہ انہی وجہوں کی وجہ سے غازن کے اندر اور قازن کے اندر سے لام کلمہ حذف کر دیا گیا. دون التنوین, نہ کہ تنوین کو حذف نہیں کیا گیا انہی وجہ سے کہ تنوین کیا ہے, تنوین معنی پر دلالت کرتی ہے. تنوین کیا ہے, اسی طرح تنوین یہ مستقل کلمہ ہے, اور تنوین یعنی علامت ہے نصب یعنی حالت رفیع اور جری کی, اس وجہ سے تنوین کو حذف نہیں کیا. یعنی وہی کہہ رہے ہیں. اب یہ غازین اور قازین کے اس میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا, کتاب الصرف میں بھی آتا ہے اور علم الصیغہ میں بھی آتا ہے اس کی تعلیل. قاضی اصل میں قاضی, ان کا کیا تھا, کیا تعلیل ہوئی, کیا قاعدے چلے, وہ آپ نے صرف میں پڑھا ہوا ہوگا. لأنه جاء به لمعنى, اس لیے کہ تنوین کو کسی معنی کی وجہ سے لایا گیا ہے. وہی کلمۃ مستقلۃ, اور تنوین مستقل کلمہ ہے. ولا یوصف بأنه آخر, اور اس کو آخر کے ساتھ موصوف نہیں کر سکتے. تنوین کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے کہ تنوین آخر کلمے میں واقع تھا. اگر آخر میں واقع ہوتا تو حذف کرتے تنوین کو بھی, لیکن تنوین آخر میں واقع نہیں ہے ان مثال کے اندر. کیوں؟ قازین اور غازین کے اندر تنوین آخر میں, اوپر تو واو کیا تھا, آخری کلمے کا واو تھا لام کلمے میں, تو حذف کیا تھا. یہاں تنوین کو حذف نہیں کر رہا, اس کی وجہ کہہ رہے ہیں کہ تنوین یہ آخر میں واقع نہیں ہے. کیوں کہ غازین کے اصل میں تو کیا تھے, غازی یون تھا, تو آخر میں تو کون ہے, یا ہے, تنوین تھوڑی آخر میں. وہی کہہ رہے ہیں ولا یوسف بھی ان آخر, اور اس کو آخر میں بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. از الآخر یا, جبکہ آخر میں تو کیا ہے, یا ہے. وہ یزید وجہ نابین, اور ان دو مثال میں چوتھی بھی وجہ ہے حذف کرنے کی. وہو انہ صحیح ہن، کہ یہ کیا ہے، صحیح ہے، یہ تنوین کیا ہے، حرف صحیح میں سے ہے. یعنی اصل میں تو تنوین نون کی عوض میں لایا جاتا ہے نا، اسی لیے تو تنوین پڑھتے ہیں نون کے ساتھ. والیاؤ معطل لدن، اور یا معطل ہے، اور معطل کو حذف کرنا بہتر ہوتا ہے کس سے، صحیح کو حذف کرنے سے. ولما حذفت الواؤ، فلما حذفت الواؤ، جب واؤ حذف کر دیا، سارا وزن یعفون یفعون، تو یعفون کا وزن یفعون کا ہو گیا، وہ بات اپنے پہلے ذکر کر چکے ہیں. بحسب اللامی، لام کے حذف کرنے کے ساتھ. ولہذا اذا ادخلت علیہ الناصب، جب اس پر لام داخل ہو جاتا ہے، اذا ادخلت علیہ الناصب، جب تو اس پر لام کو ناصب عامل کو جازم کرے گا، او الجازم، یا کسی عامل جازم کو داخل کرے گا، تو قلتا، تو کہے گا الرجال لم یعفو، الرجال لم یعفو. دیکھو یہاں پہ اب نون حذف ہوا ہے، سمجھے، ولن یعفو، فعرف الفرق، تو فرق کو سمجھ لو، سمجھے، فرق سمجھے، کہ دونوں کا یعفون کا وزن دونوں میں آتا ہے. نساء مؤنث کے لیے بھی وہی آتا ہے، مذکر کے لیے بھی. مؤنث کے لیے آئے تو وزن کون سا ہوگا، یخرجن کا وزن، مذکر کے لیے ہو تو وزن کون سا ہوگا، یخرجون، وہ وزن ہوگا. دونوں میں پھر تعلیل ہوگی، سمجھے، بس.